الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا سورہ فرقان کی شبہات کلا د اللہ په وحدانیت باندې او کلا د پیغمبر پر رسالت او نبوت باندې هغه جوابونه ذکر شو چې الله رب العزت وی د خلقو په زړه کې تکبر دی او لوی ده او دې چې مطالبه کوي د ملائکو د لیدو یاد الله نو ملائک به ویني ولیکن هغه وخت به بیا خوشاله نه وي بلکې چېږي به وي د هلاکت د هغې د قیامت حال یې بیان کو او آخر کې دغه سبب او وجه ذکر کړه چې مونږه چا سره تعلق او محبت پیدا کړو دا غیره دوستی او دا غیره ملګرتیا زمونږ لپاره ډېر لوی تبایو ګرځیدا ځکه چې هغه مونږه د الله د کتاب نه منې کړو نه یو پریخ دی کتاب ته گمراه کړی یو د دې کتاب نه نو آیات مقدسه کې ورپسې د دې خبرې د تایید لپاره مضبوطی لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ذکر کوي چې قیامت کې با فریاد کوي پل ربطا قرآن کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با قیامت کې الله ته فریاد کوي چې رب دې قوم صدا کتاب ځان نډیر بیا تکړیو او استاد کتاب په حق کې ډیر غلط بیانات کړیو او دې ته قسمه قسم د بیا دبه او ګستاخه نمونه یې خو چې دا شعر دې سحر دې اساطیر الاولین دا نمونه به وتکی خو او حدیث کې د قران کریم فریاد بیانوي چې څنګه پیغمبر فریاد کوي الله تا قیامت کې دغه څه بدا قران کریم هم فریاد کوي خپل رب تا قیامت کې او بنده بو تخی چې رب دا بنده دي چې دې ما ته نور انځ دی شوی ما سره ډیر بے وفائی کړی ده خلاف ورزی کړی ده ته زما او دمیان کې فیصلو کې او حدیث قرطبی ذکر کړی ده روح المانی ذکر کړی ده کشاف ذکر کړی ده ټول مفسرینو نجابوریم نو قیامت کې ودا فریادونه یې الله تعالی دا د مخکې خبرې تایید دي کنه چې هغه بندا چې په خپل لاسونو باندې چکونه لګي نو هغه وی چې افسوس چې ما دې فلانی لره دوست نه ویني ولې ولی ځکه چې زید الله دې کتاب نه منې کړم ما سره ډیر انتهایی بد کړی دي هغه پسې دا قول پیغمبر ځکه بیان کړ چې دا رښتیا خبره ده چې ډیر مخلوق دې قران سره دا ظلم کړی دي وقال الرسول یا ربي او بوای پیغمبر قیامت کې چې زما ربان ډیرو خلکو قال تکتل دي دا هم ماضی صیغه ده او ماضی تیر شوی زمانه ته وی نو دا خبره پیغمبر دنیا کې کړی ده قال وی لیکن قول د تحقیق ده دا معنا دی یقول سره دی وای با وړو زینو کې قران کریم د مستقبلنا تعبیر کوي په ماضی سره دا تحقق او تثبت د پاره دا خبره یقیني ده دا سی یقیني لکه کار چې شوی او له خلق ته بیانې نور شوی نه دی قیامت کې وکیږي و دا دا که دل دا سی یقینی دی نو قال ازکا ہوئی لکه چی ویلی دا سی او بوائی پیغمبر قیامت کے چیز مارا با ان قوم اتخذو آز القرآن محجورا چی بیشک آزما دی قوم قوم نمراد امت تی اول داغا قوم و نزکا قریش او بیا جی چاکی دا صفت او عمل راغل دی نو آغی ورسر مرگری دی ایو آده قریش خونو چی اغی قرآن بیرتنی ولی و دزان نا بلکه قیامت پور دیر قومو ندی چی اغی که دا عمل راغل دی نمرت بطی نطول امتی چکم خلقو دا اللہ کتاب بیر تپریخے ہو بے شکا زما قوم نیولیو دی قرآن لرا محجورا دیر بیرتا دزاننا یو معنا کی متروکن بس پریخے ہو اس قسم التفات و تنکو ادویم مانا محجور دو حجر نرازی حجر پاربے کی بکواستا بی پیدی خبروتا او باطل خبرو طویلشی حضیان مدی قرآن تے اغا نمو نیخیو اغا خبری ور پسکڑیوی چې دا غي څه حقیقت نه او دا غي څه مطلب نه الله کلام یې داسې سپک ګڼلو او له معنا به تر وا او دې معنا کړی دا تفسیر ابن کثیر ټولو نه تفصیل سره چې مهاجران سمانا چې قران پرې خودل دا دی سمت لب دی ترک الایمان بی اول داوی چیمان پی نراوڑی نو دا دی پری خودل شو دا دی نا دا دا زان نبیر تنیول شو و ترک تصدیقی هیم او پا دی باندی یقین نکے تصدیقی نکے بیاوی و ترک تدبری و تفهمی دا چې الله سود پر را لېګلې او چې دې کې سوچ او فکر وکړي شي نه سوچ او فکر یې پکې ونکو زین کو وترک الامتثال باوامره والاجتناب عن نواهيه کوم چې پکې اوامر د الله طرف نه چې دا کوي دا کوي نه پاغي عملونه کوم او چې کوم پکې نواهي او چې دا مکوي دا حرام دي دا ظلم دي دا جرم دي دا غینه ځانو نه ساتو والعدول الى غيره من قول او شعر او کتاب او طریقت او دویم د دې پر خودل دادی وی چې دې په زبان دی بل سلاس کې واغستو الى غيره کاغذ چا قولو کاغذ چا شعرو کاغا چاسو طریقه جوڑا کلیوان ناغی خوخشوا او قرآن تی نا پاتش دا غی پوجه باندی دا طول پا دیکی راغلل چی محجورا پریخه او کنخا دا محجورن معنی کلی دا چی نا پی یقین کئی نا پی عمل کئی دکدان لے بانی کتلی دی کنا چیرمونگا کمزوریو قرآن باندے عمل سوک کولیشی دا خوی اللہ پیدا کریو دا دید پارا خلقو اگی پی آغا وقت کے عمل کرو مونگوی اگی تا چطر سیدیشو ندا وقت دا قیامت کیم دا اللہ پا مخ کدا سے ہوئے زګه دې کتا دوک نقصان او کړل یو خو دې دروغ وي اځه هم دا دې چې الله رب العزت یو سویلی چې ما قران آسان کړل یا آسان کړل زده کړم آسان دا عمل پیوم آسان دی او تاسو دا جوړ کړو چې نا نا دا ډیر ګران دا مونږ ته ډیر ګران دا نلا رشتیاوی تا دروغ وی دغسی دا دی پا مقابله که نور سا غورا کول اگه دغا دی کنا چه خواگه آوازو ناخوش آوازه گورا اگه دنیا مجلسو ناخو پریده چه اگه سرودو ناو دگانو دا شیطانو اگه خواسیم دغسی دی لیکن کم مجامع او مجالس چې په دینی نوم باندې جوړ شوی چې دا ځکه چې مولود شریف ته او دا ځکه چې مولانو اجتماع ده صدا نصیحتونه وکي وازونه وکي او چې ختمی کنو طول خلق وی مولانو اجزانو لستلشو طول اشپا لگیا ہوئی اگیم پا دین پوئی ساده خلق دی دنیا کی ارسنگشتا کنا ویلیستلشو طول اشپا او حال داری چی اگی قرآن ایت نیویلی صد پیغمبر پاک صحیح حدیث یا نیویلی بلکه اکثر پکې نظمونه ای لانی وراشی وی نظم بووی نظم سی اثر سی چی ہوئی نو چی شاعرانو سوزان نجوڑ کلی که نا دا اللہ پا کور کی ہوئی دا قرآن پا زیبان دی ہوئی قرآن تی نپاتشی او شعرونو تا نظمونو تکینی قرآن پریخو دا کنا څکه دا غي سرور د زړه په قران سره نه حاصلېږي په دغه وازونو سره حاصلېږي دا ټول په دې محجورن کې راغلي دي چې دا چانه قران پاتې شوی دی په سوجه باندې نو کاغار قسم خبرې خلق وته دین خبره چیرې دغه هم سم خبره ده دغه کې هم ثواب ده د پیغمبر صفت ته نعت شریف ده پیدل ته خطاوه هو قیامت کې وزن په سخلاص ہے پیغمبر دا وی کنا چیرې با استاد کتاب یې ډیر بیرته ځان نه نیولیو نور سیدو نیرانیز دیکلی و اغی سر شوق و محبتو اغا پی دیر خوگ لگی دا ارو رو بوتنیز دیکی دا تو با خود دا ناو تاسو دا بودی ملک تیارو پخوا بودی ملک دیر لوی جہالتو ناو الخو بچا پخپلو خادو او غمونو کی خیراتونو کی دینی اجتماعات نکول نور مجلسونه به کول د لا ولعب او که چاو پکې څوک به خسړی او اجیسه به څوک به او غوی چې رزق پکې مولان راولما مسلې به وکي او ثواب بوشي از اوجری د مجلسونو نه او د بادری دی نه وزن بچ کو نه اوس کولو اگر با جماعت کی پسٹیج باندی یو امرد ادرو لیو کنا عربی کیو تا امرد وی پختو کیو تا امرد وی اگر با نات وی او یہ خلق با جماعت ترا گئی چگی بارو چتا پکال کے نرات لی جماعت تا ولی ناتخوان راغله دی نگو راغله پو غک کی روپے کی خودا پو گواند بے روپے کی خودا و اغبا لگیا ہوں پو جماعتو نو کی دا ظلم و نشوی دا اللہ کور کی کنا نا قرآن چاوی لی دی قرآن خدا خلقو نا پا دغی سیزو نا پاتی شکنا خوا چناتو نا پا کرالو خوشوازے پا کرالی او دغه سي قسمه قسم سيزونه پکې را لمرسي او پکې بیانې دي شاعران ته د مخ کې نه یوب ته مخ کې وي هغه وسه جوړ کړو کنه یا به هغه وی الله پکور کی دا قران په دی وجه د خلکو نه پاتې شوی دی محجورن حدیث چې نقل کړو کتابونو مفسرین راغداو حضرت انس رضی اللہ عنہ پر روایت سر غالباً چه نبی علیہ السلام ویلو چه من تعلم القرآن ثم علق مصحفاً اگر چاچه قرآن ازدکو ختمیو کن او بیئے کی خودو او اخ کی خودو زیوننون اکثر خلق با ولدا سه زنګو په شان ته سشي جوړ کړ ناغي کې به کې خو معلق نه ویلې دغه سه کې خو دو نجا يوم القيامه معلقا به دا قران په قیامت کې راشي دغه سه چې څنګه دنیا کې ځوان کړو نو قصې به ځوان دي اورا بشي او بوئی چې یا رب العالمین هذا عبدك اتخذني مهجورا داستا بنده دي زی په دنیا کې دغه سي به نوا پرې خو ما تنوران از دې شوي سره دي چې زایکړه ما یا کړې به هم یما حفظ به هم کړی او بیا دې په لن دې مخ کړې نو اقذ بيني و بينه یا اللہ تو زماو دو دمین کی فیصلو کی زماو دوست جکڑا دا چوم از دکڑا ما رنا کزش وزلتا ابس بیا چوٹی شوا دا قرآن فریاد دے پیغمبر با ہم فریاد کئی قرآن با ہم فریاد کئی دا دی چا اللہ ما سر چاس خندی کلی نو چې تا ډیر کم خلق وای چغی به قران د الله د رضا لپاره په صحیح نیت باندې او په دې غرض باندې چې زما اجر او ثواب حاصل شي او الله دې په وجبان دې زمانه رضا شي الله مال دې یو یو هر په وینا باندې لسنی کې راکیم الله رب العزت قیامت کې دا قران زما د پاره شفیع وګرځي چې دې شفاعت کوي کنه په دې نیت باندې ډیر کم خلق ویلو انور چې ویلو نه ټول د دنیا د غرض او مقصد لپاره چې خپل وخت یې په تیر کړو مزیه پکې وکړي خوراکونه او لباسونه او سامانونه دنیا په ځان له جوړ کړه پوزیشن په ځان له جوړ کړه دا وی خلقونه به دا قران فریاد کوي ښا الله تسلی ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې واست خپل ذمہاری کړی دا او دا خلقونه وزته پوس کومه ته په دې باندې غمجن کې غما ته په دې باندې پریشان کې غما زکا وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا څنګه ستاد پاره می په دې عرب قوم کې په دې قریش کې دشمنان پیدا کړی دي نو دغه سمیدار پیغمبر د پاره دشمنان پیدا کړیو په خپل وخت کې من المجرمین دغه مجرمان خلقو د دنیا دا دشمنی هر چا سره شوی ده ته یوازې نه په دې میدان کې ناول خواله تسلی ورکړه ولی اگر ډیر محتاج او تسلی ته نور بسې الله رب العزت د دې خبرې جواب کوي چې ګور استاد مواری بیانو او رسولو تا او رسو اوس دغه خبره چې چا اونمانو چا زدنو کو چا پی عملونو کو چا پی یقین اونکو نو دا ستا اختیار نه دی وکفا بربک هادین کافی دی رب ستا چې چا ته هدایت کوي نو بکی وتا دا هغه کار دی ښا الله چا ته هدایت کوي کنا چې خوخه یې شي رضای شي نو هدایت به وتو کی ستا په لاس کې خو اختیار نشته دا هدایت ونصیرام او چې کوم خلق لایق د هدایت نه دی چې الله ته هدایت وکي ناغستا سره دښمنی کوي او مقابله کوي نه الله ستا مددگار دی د دوالو خبرو جواب چې مو په دې باندې غمجن کیږي چې څوک خبره نه مانی ولي وکفا بربک هادین چلا چا تکیه دیت نوبا کیواتا تم غم جن کی گا اما پا دی غم جن کی گا چکم خلق ہدایت نقبلی نواغی زمان مقابل کئی ما تا مشکلات پیدا کئی ما تا مخبان دی نا و نسویرا اللہ اشتکن مددگار تا دقی خبر غم هم مکوا تا دوالا کارون دا اللہ رب العزت تی بس دا شبہوا شکواوا پیغمبر پاک اور سره تسلی بیان شوا بیا ذکر کئی شبہ د مشرکینو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ولی غیخو زان لوجی کتی کن چی مونگ زکا نمنو چی دا چلی مونگ زکا نمنو نمخ کې هم ذکر کړی او دلته کې هم ذکر کړی چې قران ځکه نه شومنلې چې د نورو آسمانیو کتابونو په شان ته نازل نشو ور مخ کې جسمره کتابون نازل شي او تورات انجیل زبور په یو ځل رااله مجموعه رااله او دا خو په دیرش کال کې لګ نو دا څنګه د الله کتاب دی چنور کتابونه یو شانتی نازل شو دے بل شانتی نازل شو زمون په دی وجه شک دی په دی کې کنه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده او ايد كافرانا ومشركان چولې نازل نکړې شو په د باندې دا قران په یو ځل جمله واحده بس چې په یو ځل غون من کتاب راغله وي بس مونږ به یقین شو چې دا د الله کتاب دی وګوره پورې کو د الحمدنا تر وناس پورې مونږ له راولې بس مونږ به کې بیا شک نکو ودا په څومره زمانہ کې نازل شو دومره غدوخې یو واغستو زمونږ شک دی چې دا به د ځان نه جوړي لګ لګ و جوړي مونږ ته بیانې نو جواب راغی د الله طرفنا کذالک چې موږ قصبې نازلوم په یو ځل نه لګ لګ به نازلوم کذالک او دې لګ لګ نازلولو کې ډېر حکمتونه دي چې هغه په یو ځل نازلولو کې نشته. نو قرآن اجمالا ذکر کوي انور ورسره بیا تفصیل لے لنثبت به فؤادک لګ لګ یې ځکه نازلو چې مضبوط کو په دې سره استازلو زګه تا باندې شوبحات یو نه دی دو نه دی بشمار دی نو چې کله څوک سوالو کې نو جواب راشي کله څوک شوبه او شک وکي نو جواب راشي په سوال سره باندې ته تکلیف راسي کنه ګور کار څومره لوي سړی ښا او چې اعتراض دی پیو کو نو اگر ورشي ججک پی راشي بلبل شیطان ورتدا زړه کې واچی خبر استا جوړ صحیح نه ده ځکه چې هغه اعتراض ور باندې وکړ نو هغه عجز په خپل کار کې شک منشي نو د تقویت ته ضرورت ته کنه چې د زړه نه شک لري شي او زړه مضبوط شي او تسلی حاصل شي نو دا په دې طریقه حاصلېږي چې وخت سره جواب راځي موقع سر آیات النازلیگی لنثبت به فؤادک مضبوطو پدی سر استازلن ورتلناو ترتیلا بل د دې لپاره چې اولولو دی قران لرا جدا جدا لوستل ترتیل ستوي ترتیل اغی غاخونو تا مرتل وی چه اغی که رونی رونی جدا جدای دیو بلنا سغاخونو خیو بل سر جختی کن او چه کمو که رونی هوا پکی لگی نو اغی تا مرتل وی نو مطلب سو اللہ آیاتونا جدا جدا کری دیم ده هر مقصد ده پار آیات جدا ده کلا د خپل عصمت خبرې کې نو جدا آیاتونه دي کلا د پیغمبر د رسالت خبرې کې نو جدا آیاتونه دي که دلیلونه دي که واقعات دي د پخوانو قومونو یا انبیاو هغه جدا دي هر یو به پیژنې چې دې کې دامت دا مضمون دی دا مضمون دی چې لوګوډی ناس ته خو سره وکي کنه چې قران سره خو تعلق اوساته کنه نو دومره په اسانه او په پوهې شي ورتلنا او ترتیلا نبی علیہ السلام ته ویلیو سورہ مزمل کې چې ورتل القرآن ترتیلا تا ته ویم چې دا قرآن لولا کو جدا جدا لولا چې هر خبره به خلق ته جدا شي امتیاز راشي وضاحت راشي ولې چې زر زر خبره سوکې نه پاره نه پوي سوکې حدیث کی راضی ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چاگوی ده نبی علیہ السلام خبری دا سے نوی لکہ دا تاسو چوئے لیسا یسر دو کسر دکم اگر دا سے خبری نکولی چپ جبے وار نشو منتے لکه تاسو چې لګیاي یو بلله پکې نمبر نور کوي نا ویغه چې به خبرې کولې او کوم خلق بناستو نو کاغه مجلس کې چې دا خبرې شمارلې چې وا دوه درې نو شمارلې شوې چې نبی له سلام په دې مجلس کې چې یو غنټه ناستو دوه غنټې ناستو دور خبرې وکړې د شمار خبرې تکه جدا جدا به وي کنه دغه څه د قران آیاتو نام جدا جدا دی الله وی ورتلنا وترتیلا نګوره حکمتونه به ګسورو یو حکمت قران بیان کو چې د پیغمبر زړه مضبوط شي تقویت حاصل شي دویمه بیان کو چې قران زده کړه آسان شي کسو کې یادی نو قران چې سو پورا کېدنه صحابه یاد کړو په یادو غيو په انتظار کیو چې وحي وسورات نه هغه مخ کې باغی سم پېټې کړی و اس به یاد کړو او سم داسې دی یادولو ته آسان دی زده کولو ته آسان دی ورتل القرآن ترتیلا دریم فائدہ پکې دا ده چې څومره پوری جبرئیل راضی دنیا ترازی بیا بیا رازی نو برکات دیریگی مورا نو ملائکو مشر دیکن آمیر سیب دیتو صحابہ و پدی باندے خپاو کنا چا برکات بن شو خواہا او سمرہ چایاتون نازلیگی او دبر سرا رابطشت دے تعلقشت دے نو برکات حاصلیگی چې په یو ځل راشي خو بس هغه وخت سره چې برکتونه هغه وو بیا ختم شو کنه نو چې په دیرش کاله کې راتنه دا دیرش کاله د برکت نه ډک شو نو برکت دا غځې کنه چې په دیرش کاله کې ټوله دنیا رنگ شو رڼا شو ګډ ګډ ته مسله ورسېده الله رب العزت څومره خیر او برکت په دې کې واچو تاسو نور ډیر سمرات کې بګې چې دنیا کې څومره سوالات پیدا کېدل لږه جوابونه وشو کنه هغه دریش کاله تر قیامت پورې د دې ټولې زمانې د پاره پرش وس یو په لږه دریش کاله بل په تر قیامت پورې ټوله زمانہ دا د هغه برابر ده کنه ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق ذبن راضي تا تا پیو ناشنا یا تر سرم بمثل مثل ستوي بقول عجيب غريب في البطلان تديغه خبر داس ناشناي خلق ور پوری خان دي دته مسل ویلې ده نه برازي تا تا په یو اعتراض او په یو سوال مگر مونږ برازو تا تا داغه په جواب سره دی وسوالونه کوي مونږ به جوابونه کوو نو دین به پوره شي سوال او جواب سوال او جواب دا ډیره اسانه طریقه ده کوم کم سبق چې سوال او جواب شي نو ډیره آسان شي نو بده دې سوالات به هم ختم شي دا قرآن جوابات هغه به تر قیامت پورې همیشه د پاره چې سوال پیدا کیږي هغه به جوابي الا جئنا قبل حق مونږ به جواب راوړو واحسن تفسیرا دا سه جواب به چې کبه ډیر ښه تفسیر وي ګوره جواب ځان لشه دې تفسیر ځان لشه دې مخکې جواب وشو کنه چو کفا بی ربک هادیا و نصیرا تو پا دیبان مغم جن کی گا دا سی دشمنان مونگ دا هر امت کی دا هر پیغمبر دا پارا پیدا کلیو تو پا دیبان مغم جن کی گا دا جواب شو او تفسیر و سردار آگئے چستا غم پا سو خبر دی پا دواو یو دادی چی دی ایمان نراولی نو کفا بی ربک هادیا الله شته کنه او هدایت کوي بل په دې باندې چې د ما مقابله کې ما ته مشکلات جوړي نو نسویرم مددگار شته کنه دیتا خیسته تفسیر ہوئی کنه اور اس تو آیات کے خیسته تفسیر اگورا واحسن تفسیرا سمانا دامانا دا چه اللذینا یحشرون علی وجوهم الی جهنم اغا خلق چرا جمع بکلیشی پا مخنو باندی جهنم تا اولائک شر مکانا واضل سبیلا دغا شریان خلق دی ناکار خلق بد عمل خلق دغا دی دیر بد عمل والا خلق دغا دی دیر بد اخلاق والا خلق او دیر گمراہ دی دی سیلارنا سمرخ اس تفسیریو کو ولی اللہ وی کم خلقو چې د قران سره مقابله شروع کړو دې ته شاکړه قران الله صلی الله علیه وسلم دې د پانا چې خلق زدکی عمل پیو کی او راجم شي په دې باندې منګولي پیو لګي وا تسمو بحبل الله جميعا دې د پاره او دې تنو تختې دو سورې مدثر کې بیا راغلیو چکاننا محمر مستنفرت فرت من قصوره لکه دا اړ هغه خرچ او تختی د زمرینه د قصیدی او تختی د قران مثال ورکړی سورې مدثر کې فرت من قصوره دا سه او تختی دا الله رب العزت وی چې دی زما سره الټا کار وکم ما هو قران دې پر را لګلې او چې دی په راجم شي دی په خوشاله شي دی په خپل زندگی سم کی او دی الٹا کارو کو تختی دلو قرآن پا زیپری خود نزب قیامت کی ام الٹا روان کم نور خلق با پخپو روانی ادیو پا مخونو باندی روانی دو دا مطلب شو الٹا کاری کلو نو دو ام دا چو قرآن تراتلل دا دا عزت کارو دی سره انسان تا عزت حاصلی گی او قران پر خودل دا د ذلت کار دی چې اوسله په مخ رواني نو سمره بي عزت اي سمره ذليل اي دا ولذي ذليل کې قیامت کې کنه خا درې مګورا کمو خلق قران پر خود چې زمو کې ته لاړ مال ته دولت ته اخلذ ال الارض اخلذ ال الارض چې کمو خلق زمو کې ته ميلان وکړو او ارکت شو نو دا غینا قرآن پات شو اللہی دزمک ادی دیر خو خدا کنا نزبه پا مخونو روان کم چې وس دزمک خوندو سکے کنا کا. تاسو دی پو جبان دی قرآن پریخو اگا کسان چی راجم بکلیشی پا مخونو خپلو باندی جہنم تا اولائی کا شر مکانا دغه خلق ډیر بد دی پا عمل کی واضلو سبیلا او گمراہ دی د سیلارنا دا بد عمل ولا سبب شو چې سیلارنا ډیر بیرته شو دا دریم باب سورہ فرقان کې او دې کې شبهات الله را جمع کړل او دا غي جوابونه تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې ته په دې مو پریشان کیګا الله خپل وعده پوره کوي چې دا چا په نصیب کې هدایت یې الله به اوتو کی او چې نه نو الله به ذلیل کی دنیا او آخرت کې ښه ته پریشانی مو کاوه آخرت